ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نجش نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1304، یہ حدیث صحیح ہے۔